इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मंधाता का राज्याभिषेक किया। महाराज मंधाता ने धर्म से संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने तीन पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महापाद का शासन चक्र अपत्रिहीन है, गति से चलता था। सैकड़ों राजा स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार उनका समूची पृथ्वी पर एक चक्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिण वाले अनेक यज्ञ द्वारा भगवान का यज्ञ किया। उन प्रसन्नचित परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी नरेश ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके इंद्र के आदि सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राजन 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक समय 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय मंधाता ने ब्रजपाणी इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वहाँ महाराज मंधाता का यह देव स्थान है। उन्हीं के पुण्यात्मा देश में अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओमकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तवन किया। जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर आप ही काल गति के प्रवर्तक हैं, आप ही संसार स्वरूप हैं, आप संसार संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी के नमस्कार है, भगवान शंभु और ब्रह्म को नमस्कार है। तीन नेत्र और तीन मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। काल रहित जरा जरहित जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग प्रतिदिन आदि देव भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करते हैं उनकी इस संसार समुद्र में पुनरावर्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओमकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने यह स्तुति सुनाकर राजा मंधाता से कहा, सुव्रत तुम कोई वर मांगो। मंधाता ने कहा, देवेश्वर वेदुर्य नाम से प्रसिद्ध यह शैलराज मंधाता नाम धारण करे और आपके प्रसाद से देव स्थान बन जाए। यह जो मनुष्य दान तप पूजा तथा प्राणी वसर्जन करे वह शिवधाम के निवासी हो। मंधाता का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, नृप श्रेष्ठ मेरे प्रसाद से यह सब कुछ योग हो, ऐसा होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मंधाता अपनी पुरी को लौट गए। युधिष्ठर यह सब मंधाता का उत्तम चरित्र तुम्हें बताया है। इस तीर्थ के महात्म्य से मंधाता आदि नरेश संपूर्ण मनवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं। बालासुर के तीन पुरों का भगवान शंकर के द्वारा संहार, जालेश्वर नामक बाल लिंग की उत्पत्ति और बालासुर को शिवलोक प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, सत्ययुग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ देवते हुए उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बालासुर था। वह अपने सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, वत्स तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले। बालासुर बोला, प्रभु मेरा नाम मेरा नगर दिव्य एवं संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होने पर स्थित रहे और मेरे चलने पर वह साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे। महादेव जी ने कहा, एमवस्तु। तदंतर भगवान विष्णु ने भी बालासुर से कहा, यदि महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हें तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है तो भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर देखता हूँ। तत्पश्चात दोनों देवता श्री विष्णु और श्री शिव ने एकत्रित होकर कहा, बालासुर अब तुम शीघ्र ही ब्रह्म जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्म जी के पास गया। ब्रह्म जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स भगवान शिव और विष्णु दोनों ने एक दूसरे को पुर कहा प्रदान किया है, अतः मैं भी वैसा ही एक पुर और तुम्हें देता हूँ। इन तीनों पुर को प्राप्त करके बालासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुए। युधिष्ठिर इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बालासुर समस्त देवताओं के लिए अभद्य हो गया। जिसने यज्ञ विद्याधर देव दानव गंधर्व और राक्षस के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहाँ की देव वेदिकाएं तोड़फोड़ डाली, इंद्र की अमरावती को भी उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से उद्गीन होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, आपने श्री विष्णु तथा श्री ब्रह्मा जी ने भी बाणासुर को वरदान देकर अजय बना दिया है। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी भी में नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा होगा उससे वह भस्म कर देगा। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ संख्या हो और बड़े बलवान हो, सब लोग संगठित होकर जाओ और यत्न पूर्वक त्रिपुरा का विनाश करो। यह सुनकर सब देवता तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के त्रिपुर के समीप गए, किंतु उस देवते ने समस्त देवताओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। उन सब के अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए, देवताओं के पांव उखड़ गए। वे हतोहत्सा होकर पुनः महादेव जी के समीप आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? देवताओं ने कहा, भगवान, क्या कहें, हम उसका पराक्रम वर्णन करने में असमर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, अच्छा तो इस महादुष्ट त्रिपुरा का संहार में स्वयं करूंगा। यह कहकर वे कैलाश से चले गए और जहां त्रिपुरासुर था वहां जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी, चंडेश्वर नदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, भृंगरीटी तथा विभीष, गणेश, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकर्ण, सूरस्थंगंज, व्रकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब महादेव जी के तुल्य पराक्रमी थे। जहाँ महान क्षेत्र स्वरूप श्रीशैल नाम का सिद्ध पर्वतक था, वहीं ठहर कर महादेव जी ने देवी से कहा, प्रिय, यही त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास तथा स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारक करके पिनाक नामक धनुष हाथ में लिया। फिर एक पैर से पाताल और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार किया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 खंड हो गए। उसे जर्जर करके शिवजी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिराने पर वह 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। उससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हो गया, जो 3 लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्महत्या से छुटकारा पा जाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुखपूर्वक निवास करता है। जो वहां स्नान करते हैं वे तो स्वर्ग में जाते, और जो मृत्यु को प्राप्त होते उनका पुनर्जन्म नहीं होता। युधिष्ठिर वहां तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंडदान कर देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं तब तक पितर तृप्त रहते हैं। कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोर अस्त्र नर्मदा के सिवा दूसरा कौन धारण कर सकता है? इस प्रकार अघोर रस्त के तथा छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर नामक बाणलिंग कहलाया। अपने 3 पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत हो भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा, अनादि देव ईश, आपको नमस्कार है। विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ अज्ञानकारी हर ज्ञानदाता शिव, आपको नमस्कार है। अंत गुण में रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है। परातर पर परातीत उत्पत्ति और पालन करने वाले शिव, आपको नमस्कार है। सब प्रियजनों की सिद्धि के साधन भूत विश्वनाथ, आपको नमस्कार है। धनंजय निराधार स्वभाव से उपद्रव रहित, आपको नमस्कार है। सदा प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण युग के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। भूतनाथ जगन्नाथ सर्वाधार, आपको नमस्कार है। सृष्टि संहार मोक्ष और 7 पातालों के आश्रय, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप, आपको नमस्कार है। चंद्रशेखर देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार है। महाप्रभु, मैंने अपनी जीवा की चपलता के कारण आपको आपके विषय में कुछ कहने की दुष्टता की है, आप उसे क्षमा करें। आपके गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है।